επαναστατική ραδιοφωνία Ελλάδος. Ράδιο Αντίσταση. Η ελληνική εκπομπή του RBN. Καλησπέρα σας. Μετά από 2 εβδομάδες απουσία, πάλι μαζί εδώ στο Ράδιο Αντίσταση. Κυριακή 18 Μαρτίου σήμερα. Θα είμαστε για 2 ώρες μαζί μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης. Και το θέμα μας σήμερα θα έχει να κάνει με την παραδοσιακή μουσική και ένα αφιέρωμα στην Δόμνα Σαμίου που πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ειδικά εσείς που αγαπάτε την παράδοση, σήμερα θα έχετε την τιμητική σας. Μαζί μου μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω MSN στη διεύθυνση rbnellas@yahoo.gr και επίσης μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook rbnellas. Αλλά προηγουμένως δεν είναι δυνατό να μην αναφερθούμε στη μεγάλη νίκη του ελληνικού λαού που ψήφισε για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το Βενιζέλο. Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε σελίδα, κάνανε κάποια λάθη προηγουμένως τα οποία θα τα διορθώσουν τώρα. Μιλάμε για ιστορική νίκη του ΠΑΣΟΚ, κοσμοσυρωή, ο λαός πήγαινε για προσκύνημα λαϊκό ας πούμε στα εκλογικά κέντρα σήμερα. Δεν ξέρω, ζούμε σε μια χώρα που η τηλεόραση θυμίζει σοβιετική περίοδο ας πούμε. Παρακολουθούμε από το πρωί ένα στημένο σκηνικό σε όλες τις τηλεοράσεις και μας λένε ότι έχουμε συνεχή ροή αποτελεσμάτων από τα εκλογικά κέντρα για τη μεγάλη αλλαγή του ΠΑΣΟΚ. Πράγματα απίστευτα ας πούμε, λες και δεν είναι στην πραγματικότητα οι δημοσιογράφοι, είναι από άλλο πλανήτη ας πούμε. Όλος ο κόσμος τους βρίζει, θέλει να τους δείρει ας πούμε, και είχαν το θράσος και βγαίνει Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, βγαίνουν όλα τα πασοκόσκυλα στην τηλεόραση και κάνανε δηλώσεις σήμερα για τη μεγάλη αλλαγή του ΠΑΣΟΚ και δεν συμβαίνει τίποτα. Ας πούμε, κάνανε κάποια λάθη τα χαρακτήρισε ο Βενιζέλος. Λάθη, τα οποία εντάξει τα βάζουμε στην άκρη και προχωράμε. και τα κανάλια έτσι να λιβανίζουν όλη αυτή την κατάσταση. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πραγματικά. Αλλά 25 Μαρτίου έρχεται, κοντός ψαλμός αλληλούια. Εκεί θα δούμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Εκεί θα δούμε τι ψηφίζει ο λαός. Και εκεί τρέμουν. Τρέμουν την 25 Μαρτίου και να δείτε ότι θα φοβούνται να εμφανιστούν. Και όσοι εμφανιστούν, θα εμφανιστούν με στημένους γύρω-γύρω ανθρώπους. Δηλαδή, ο κόσμος θα είναι με προσκλήσεις γύρω από τις εξέδρες. Δηλαδή, μιλάμε για σοβιετικά σκηνικά τώρα, κανονικά. Και με πολλή αστυνομία. Αυτά είναι τα φοβερά που βλέπουμε, δηλαδή απίστευτα, απίστευτα. Το τι τηλεόραση έχουμε στην Ελλάδα δεν περιγράφεται. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να είχε μαζευτεί κόσμος έξω από τα εκλογικά κέντρα και να χτυπάει και να γιαουρτώνει αυτούς που πήγαν να ψηφίσουν, τους κατόγερους, που κακοψοφωνάχουνε. Έτσι να αρχίσουμε ωραία, με ωραία λόγια έτσι την εκπομπή. Διότι πήγε κόσμος να ψηφίσει, και όμως. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Ας προσπεράσουμε λοιπόν τα τραγελαφικά της πραγματικότητας της σημερινής Ελλάδας, της καθημερινότητας, και ας πάμε στο σημερινό μας θέμα που παρουσιάζει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί όλα τα άλλα είναι έτσι εφήμερα, ενώ ο πολιτισμός είναι κάτι που μας απασχολεί πραγματικά και είναι κάτι που μας απασχολεί διαχρονικά και όχι εφήμερα όπως είναι η πολιτική. Η Δόμνα Σαμίου λοιπόν, αυτή η τρομερή και πολύ σημαντική, ίσως η πιο σημαντική ερμηνεύτρια και ερευνήτρια της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο, το βράδυ. Και πέθανε από ένα πρόβλημα υγείας, νομίζω λευχαιμία, που παρουσίαζε το τελευταίο διάστημα. Σε όλη της τη ζωή όμως είχε αφιερώσει όλη την ενέργεια για τη διάδοση και τη διάσωση της παραδοσιακής μουσικής, του παραδοσιακού τραγουδιού, από πολύ μικρή ηλικία. Κατά συνέπεια ο θάνατός της ήταν μια τεράστια απώλεια για την ελληνική παραδοσιακή μουσική και για τον ελληνικό πολιτισμό κατ' επέκταση. Γιατί το έργο που είχε κάνει και που θα δούμε στη διάρκεια της ζωής της ήταν καθοριστικό για τη διάσωση της γνήσιας ελληνικής παράδοσης. Και το τονίζω το γνήσιας, γιατί ζούμε σε εποχές που η παράδοση όχι μόνο χάνεται, αλλά αλλοιώνεται κιόλας ό,τι έχει απομείνει. Άρα δεν έκανε μόνο... δεν προσπάθησε να διασώσει, αλλά και να δώσει μια συνέχεια και μια ζωτική έτσι πνοή στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Να την επαναφέρει στο γνήσιο της ήχο. Και ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο αναδεικνύει τους εφήμερους αστέρες, ας το πούμε έτσι, καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών, και οι πραγματικοί εργάτες του πολιτισμού παραμένουν μη δημοφιλείς. Η Δόμνα Σαμίου ήταν πολύ γνωστή βέβαια για το έργο της, είχε κάνει και σχολή για να βγάλει νέους μουσικούς, νέα παιδιά, να τα εμπνεύσει για το παραδοσιακό τραγούδι, κάτι το οποίο πολύ ελάχιστοι έκαναν με τόση επιτυχία. Είχε και μία παρουσία πολλών ετών στην ΕΡΤ, η οποία αναγνώρισε το έργο της. Πάντως παρέμενε μη δημοφιλής, ειδικά στην νεολαία. Πέρα βέβαια από την νεολαία που πραγματικά ξέρει να αναγνωρίζει την παράδοση. Και πρέπει να πούμε ότι η παραδοσιακή μουσική είναι η γνήσια έκφραση της λαϊκής ψυχής. Έχει σημασία δηλαδή η παράδοση στο σύγχρονο κόσμο. Παράδοση δεν σημαίνει παρελθόν, δεν σημαίνει προσκόλληση στο παρελθόν. Αυτό είναι μια, πώς να το πούμε, παρερμηνία, έτσι. Δεν έχει αυτή την έννοια η λέξη παράδοση. Παράδοση σημαίνει συνέχεια, σημαίνει παραδίδω, παίρνω από το παρελθόν και παραδίδω στο μέλλον. Σημαίνει δηλαδή μέλλον και δημιουργία με ρίζες. Με ρίζες στην πατρώα, ας πούμε, συνέχεια, ιστορία. Αυτό σημαίνει παράδοση. Κακώς λοιπόν δίνουμε την έννοια στην παράδοση ότι είναι κάτι από το παρελθόν, ότι είναι πίσω, κάτι ξεπερασμένο. Η παραδοσιακή κοινωνία μπορεί να είναι πραγματικά προοδευτική κοινωνία. Αυτό που έχει σημασία όμως στην παραδοσιακή κοινωνία είναι ότι είναι γνήσια, ότι έχει γνήσια έκφραση. Μία πτυχή αυτής της γνήσιας έκφρασης μιας παραδοσιακής κοινωνίας είναι και η μουσική. Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Κεσαριανή, από γονείς Μικρασιάτες, ήρθαν το 22 με την καταστροφή της Μύρνης. Πέρασα λοιπόν τα παιδικά μου χρόνια στο συνοικισμό. Εκεί είχα την ευκαιρία να ακούσω τραγούδια δημοτικά από τους γείτονες, τους Μικρασιάτες, και από τον πατέρα μου βέβαια, που τραγουδούσε και έψελνε ο ίδιος. Θυμάμαι συγκεκριμένα που κοντά στην δική μας την παράγκα ήταν η ταβέρνα του Μπαρμπαλέκου, και κάθε βράδυ λοιπόν εκεί οι γείτονες μετά από τη δουλειά τους πήγαιναν στη ταβέρνα να πίνουν το κρασάκι τους. Και θυμάμαι επίσης το τζουμπόξ, αν θέλετε, της εποχής εκείνης, που περνούσε ο τάδε με το χωνί στον ώμο του γραμμοφόνου. Στη μια μας χάλη είχε τη βάση του γραμμοφόνου και στον ώμο κρεμασμένη μια θήκη δίσκων, και ακούμπαγε το γραμμοφόνο το πάνω στο τραπέζι και του παράγγελες, βάλε μου το χαρικλάκι. Του δίνει μια δραχμή λοιπόν και αυτός έβαζε και έπαιζε το χαρικλάκι ή ξέρω εγώ άλλα τραγούδια. Το βράδυ λοιπόν μετά από αυτό γύριζαν οι γείτονες στο σπίτι, πιωμένοι λιγάκι, και τραγουδούσε ο καθένας το δικό του τραγούδι, ώστε να πάει σπίτι. Κοντά στην παράγκα ήταν τότε και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, σήμερα ένα θεατούργημα και μια μεγάλη εκκλησία με πέτρα χτισμένη, τότε δεν είναι και αυτή μια χαμηλή ταπεινή εκκλησούλα με παράγκα και αυτή, με ξύλα φτιαγμένη. Τα παιδιά λοιπόν, εμείς παίζαμε στη γειτονιά εκεί και ή γάμπος γινότανε, ή κηδεία, ή βαφτίσια, για μας ήταν χαρά. Τρέχαμε λοιπόν στην εκκλησία να χαζέψουμε, να γελάσουμε. Αλλά τις Κυριακές θυμάμαι ο πατέρας μου το πρωί με σήκωνε, γινόμουν και με έπαιρνε στην εκκλησία. Βέβαια, πήγαινε στην εκκλησία όχι για να παρακολουθήσω με κατάνυψη και προσοχή αυτά που λέγανε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική βυζαντινή. Έτσι λοιπόν πήγαινα, θυμάμαι, κοντά στο ψαλτήρι του αριστερού ψάλτη, που στακώνται οι γυναίκες, και παρακολουθούσα τη λειτουργία. Έτσι λοιπόν ήξερα απ' έξω σχεδόν όλη τη λειτουργία. Τι έλεγε ο παπάς, τι έλεγε ο διάκος, τι έλεγε ο δεξιός ψάλτης, ο αριστερός. Και πολλές φορές τα βράδια στο σπίτι μας, καθόμαστε με τον πατέρα μου το χειμώνα, κοντά στο μαγκάλι, και αρχίζαμε ή τραγουδούσαμε ή ψέλναμε. πολύ κοστά. Πάνε πολύ κοστά. Σε αυτό το κομμάτι ακούσαμε την Δόμνα Σαμίου να τραγουδά ένα ριζίτικο τραγούδι από την Κρήτη, το οποίο το κατέγραψε στον κάμπο Χανίων από μια ομάδα ανδρών το 1977. Το τραγούδι αφηγείται ποιητικά το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται, μάλλον είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής, ότι σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα, ασχολούνται με όλα, καταπιάνονται με τα πάντα και τελικά δεν ασχολούνται με τίποτα ή δεν είναι καλοί σε τίποτα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους σε έναν σκοπό και όλη τους την ενεργητικότητα και όλη τους τη ζωντάνια την δίνουν για αυτό το σκοπό που έχουν, που είναι σκοπός ζωής. Ένας τέτοιος άνθρωπος ξεχωριστός, που αυτό είναι δείγμα ενός ανθρώπου διαφορετικού από το κυρίαρχο σύστημα, ας το πούμε έτσι, ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και η Δόμνα Σαμίου. Η οποία όλη της τη ζωή την αφιέρωσε στο να καταγράψει την δημόδη μουσική. Γύρναγε στα πιο απόμακρα χωριά, πήγαινε με δικά της έξοδα σε όλη την Ελλάδα. Για να μην πούμε αργότερα ότι έκανε και ταξίδεψε και στο εξωτερικό. Γύρισε και τα πιο απόμακρα χωριά, νησιά, πήγε στη Μικρά Ασία, πήγε παντού και κατέγραψε τους λαϊκούς καλλιτέχνες, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους των χωριών, τις γιαγιάδες, τις παλιές, έτσι, που τραγουδούσαν στόμα με στόμα και μετέφεραν αυτά τα παλιά γνήσια δημοτικά τραγούδια. Αυτό αποτέλεσε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, όλη αυτή η καταγραφή. Η οποία, αν δεν ήταν η Δόμνα Σαμίου, θα είχε χαθεί, έτσι. Θα είχαν πολλά τραγούδια τα οποία, ξέρετε, τα δημοτικά τραγούδια είναι πραγματικά δημοτικά. Δηλαδή δεν έχουν το εμπορικό στοιχείο, δεν κυκλοφορούν με ηχογραφήσεις, δεν καταγράφονταν. Ήταν στόμα με στόμα. Οπότε στη σημερινή εποχή που η μουσική βιομηχανία κατακλείζει το εμπόριο με δίσκους και με CD και με τα λοιπά και με μουσική γενικώς και με παραγωγή, αυτά τα παλιά τραγούδια θα χάνονταν. Στην Ευρώπη έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά στην καταγραφή αυτών των παλιών τραγουδιών, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν τιμούμε την παράδοση και δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που θα αγαπούσαν και θα ασχολιόντουσαν τόσο συστηματικά με την παράδοση. Και όχι μουσιακά, να το πούμε και αυτό, όχι τόσο μουσιακά, αλλά κυρίως με την ζώσα μορφή της. Δηλαδή η Δόμνα Σαμίου δεν κατέγραφε απλά, αλλά δημιούργησε και μια σχολή όπου προσπάθησε να προσελκύσει νέα παιδιά, να τους μάθει τα λαϊκά όργανα και να τα αποκόψει από αυτό το στοιχείο που χαλούσε την εξέλιξη της παραδοσιακής μουσικής. Δηλαδή να την επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Γιατί, κακά τα ψέματα, τα πανηγύρια και όλες αυτές οι καταστάσεις που είναι ένας αντικατοπτρισμός της ψυχοσύνθεσης του νεοέλληνα χάλασαν πολύ τη δημοτική μουσική επήλθε και ο εκγυφτισμός, ας πούμε, το γύφτικο στοιχείο και το ανατολίτικο. Οπότε σίγουρα η Δόμνα Σαμίου έκανε πολύ πολύ σημαντικό έργο πάνω στη διάσωση και στη διάδοση της παραδοσιακής, αληθινής παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Και το πιο σημαντικό της βέβαια ήταν ότι έκανε νέα παιδιά να αγαπήσουν αυτή τη μουσική. Και το στοίχημα βεβαίως μετά το θάνατό της την προηγούμενη εβδομάδα είναι αυτό που ήθελε και η ίδια, ήταν ότι όταν πεθάνει να υπάρξει συνέχεια. Και το είχε πει και στην τηλεόραση πρόσφατα ότι εγώ σύντομα θα αποχωρήσω, αλλά πρέπει να υπάρξει συνέχεια, δηλαδή αυτή η μουσική να συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό στοιχείο της κοινωνίας, δηλαδή να υπάρξει παραγωγή. Αυτό βέβαια σημαίνει και ότι πρέπει να αλλάξουν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι να αποκτήσουν άλλες αξίες, ικανές να δημιουργούν μουσική και να μην είναι απλά καταναλωτές άνθρωποι, ξέρετε, της σύγχρονης εποχής. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε ανθρώπους της παράδοσης ενάντια στο σύγχρονο ρεύμα. Αυτό ήταν το στοίχημα που ήθελε να πετύχει η Δόμνα Σαμίου και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. Πρέπει να πούμε ότι το έργο της ξεπερνά και τα ελληνικά σύνορα. Επί 40 περίπου χρόνια πραγματοποιούσε σειρά συναυλιών από την Αυστραλία μέχρι τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, φυσικά στην Ευρώπη, που όχι μόνο συγκινούσαν τους Έλληνες της Διασποράς, αλλά και αποκάλυπταν στους ξένους μία ποιοτική ελληνική μουσική χωρίς μπουζούκι, όπως γράφτηκε για κάποια συναυλία της στη Σουηδία και όπως έλεγε και η ίδια η Δόμνα Σαμίου. Δημοτική μουσική χωρίς μπουζούκι. Και μάλιστα με όργανα αληθινά παραδοσιακά. Έφτασε βέβαια στην Ελλάδα μετά από πολλές συναυλίες και μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Έφτασε να κάνει και στο Μέγαρο Μουσικής και στο Ηρώδιο φυσικά πολλές συναυλίες. Αφιερώματα είχε μια επαιτειακή παράσταση για τα 70 της χρόνια, η οποία λεγόταν «Η γνωστή και άγνωστη Δόμνα», τον Οκτώβριο του 1998. Συνεργάστηκε με πολλούς καταξιωμένους Έλληνες και ξένους μουσικούς και λαογράφους και μουσικολόγους, εθνομουσικολόγους, και φυσικά έκανε και ένα σύλλογο, το Σύλλογο Δόμνα Σαμίου, ο οποίος δίδαξε, όπως είπαμε πριν, και ανέδειξε νέους καλλιτέχνες, που ήταν το πιο σημαντικό, και παρέδιδε και μαθήματα δημοτικού τραγουδιού για ενήλικες στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων της Αθήνας. Στην παραγωγή της, εκτός από την τηλεόραση που έκανε την πολύ σημαντική εκπομπή που είχε στην ΕΡΤ, έχει και μεγάλη δισκογραφία, την οποία θα τη δούμε αργότερα. Μιλώ, είναι. Θα την εβάσω με τόνο. Όχι. Ta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra βαλσαμίο είναι μια λαμπρή ζωντανή απόδειξη ότι η ελληνική μουσική ζει και εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί ακόμα και σε χρόνια δίσεκτα όσους ασκήσουν την ψυχή και τα αυτιά τους για να ακούσουν το τραγούδι και τα μηνύματά της. Με ακούς, Γιάννη? Λοιπόν, άκου το «α». Αχ, το πονεμένο στήθος μου αμάν πον... Ε, χαμηλό είναι. Αχ, το πονεμένο στήθος μου αμάν πονεί, μα δεν το λέει τα χείλη μου κι άντρα. Γιατί η ζωή, η τέχνη, η μουσική θέλει άσκηση και ευαισθησία. Είδες, είμαι σκληρή. Να μπορέσεις να διακρίνεις πίσω από αυτή τη γυναίκα το νήμα που φέρνει ως τις μέρες μας και που μας ταξιδεύει στους αιώνες, στην ιστορία, στον πολιτισμό μας, ναι, στις αλήθειες και τις αξίες του ελληνισμού. Πρέπει να μου ανεβάσεις λίγο μέσα στα ακουστικά μου τη φωνή μου. Η Δόμνα τραγουδάει στα 7-8 του Καλαματιανού στον ίδιο ρυθμό που ο Αριστοφάνης χόρευε με τον Τριγέο τραγουδώντας «Ως είδομαι και χαίρομαι και βούλομαι χορεύσε». Στον ίδιο ιαμβικό 15-σύλλαβο στίχο που ενώνει τον Πίνδαρο με τον Βυζαντινό πολιτικό στίχο και μας φέρνει στα δημοτικά τραγούδια της νεότερης Ελλάδας. Της, νέη μουσική πια, καθώς όλοι οι παλιοί ένας-ένας φεύγουν. Κι ανθρώπος δεν ευρέθηκε να με ρωτήσει. Θεωρεί χρέος της να μεταδώσει σε αυτά τα νέα παιδιά της πόλης τη γνώση και το χρώμα των παλιών της συνεργατών. Και άμε και χαιρέτα μου το γκρίνο μου τον άσπρο. Yeah. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε το κομμάτι να το τραγουδάει η ίδια η Δόμνα Σαμίου, λέγεται το πονεμένο στήθος μου. Εδώ ένας φίλος λέει για την Άτζη Σαμίου. Δυστυχώς άμα ψάξετε στο ίντερνετ για τη Σαμίου, θα σας βγάλει μόνο για την Άτζη Σαμίου αποτελέσματα, την έγνωστη μεγάλη καλλιτέχνη, αλλά δεν θα σας βγάλει τίποτα για την Δόμνα Σαμίου. Ελάχιστα. Και αυτό είναι ένα δείγμα της νεοελληνικής πραγματικότητας. Όπως επίσης και ένας άλλος εδώ φίλος λέει ότι στην κηδεία της δυστυχώς δεν είχε πάει όσος κόσμος θα έπρεπε να πάει. Λίγοι είχαν παραστεί. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι δημοφιλές πρόσωπο η Δόμνα Σαμίου. Δεν τραγουδούσε στα μπουζούκια. Παρότι έχει μια τεράστια δισκογραφία με δεκάδες κυκλοφορίες, και με πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, δυστυχώς όμως και αυτό απεικονίζει την νεοελληνική κατάσταση, την νεοελληνική πραγματικότητα και τον πολιτισμό μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται επεισόδια στο γήπεδο μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εμείς μιλάμε για παραδοσιακές αξίες, ας πούμε, και για να αλλάξουμε τους ανθρώπους, για ένα νέο άνθρωπο επιτέλους, να ξεφύγουμε από αυτό το σύγχρονο μοντέλο και να δημιουργήσουμε ανθρώπους με παραδοσιακές αξίες, αλλά δυστυχώς πραγματικότητα μας απογοητεύει. Ζούμε σε μια Ελλάδα που είναι μόνο κατ' όνομα Ελλάδα, προσπαθώντας όχι να διασώσουμε, αλλά και εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε και να δώσουμε πνοή ζωντάνιας στις παραδοσιακές αξίες. Αυτό δηλαδή που με τόση μεγάλη επιτυχία έκανε και η Δόμνα Σαμίου, για την οποία μιλάμε σήμερα. Να δούμε όμως με δικά της λόγια πως περιγράφει τα πρώτα της βήματα στη ζωή της. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έβγαλα, λέει, το δημοτικό σχολείο, αλλά δεν μ' άρεσαν πολύ τα γράμματα. Έβλεπα την οικονομική στεναχώρια του σπιτιού και η επιθυμία μου ήταν, μόλις τελειώσω το σχολείο, να πάω να δουλέψω και να φέρω κι εγώ στο σπίτι μου κάτι να προσφέρω. Βλέπετε τότε, παρένθεση, ήταν πολύ χειρότερη η οικονομική κατάσταση. Υπήρχε φτώχεια πραγματική, όχι όπως σήμερα. Και όμως υπήρχαν και βγήκαν τέτοιοι άνθρωποι που είχαν αγωνιστικότητα, που σήμερα μας λείπει. Παρένθεση αυτό. Συνεχίζει λοιπόν η Δόμνα Σαμίου και λέει: αμέσως λοιπόν, μόλις τέλειωσα το δημοτικό σχολείο, το καλοκαίρι του 40 έπιασα δουλειά σε ένα ραφτάδικο. Με στέλνανε εδώ, με στέλνανε εκεί σε δουλειές και έπαιρνα 10 δραχμές την ημέρα το πρώτο βδομαδιάτικο που πήρα. 60 δραχμές τότε, η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω να πάρω ένα ψωμί και ένα καρπούζι και να πάω στο σπίτι μου φορτωμένη ότι και εγώ βοηθάω και συνεισφέρω. Αλλά μετά από λίγο αρχίζει ο πόλεμος, παίρνουν το αφεντικό μου στρατιώτη, σταματάω να δουλεύω, μετά έρχεται η κατοχή. Επιστρέφει αυτός από το μέτωπο, ανοίγει πάλι το μαγαζί, αλλά δεν πηγαίνει καλά, οι δουλειές σταμάτησαν να δουλεύω πια εκεί. Η μητέρα μου, η καημένη, για να βοηθήσει τον πατέρα μου, ήταν αναγκασμένη να δουλεύει σε διάφορα πλούσια σπίτια, μπουγάδες να βάζει, να κάνει παρκέτα, να καθαρίζει. Και ευτυχώς είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε μια πολύ καλή οικογένεια που, μόλις τέλειωσα εγώ να δουλεύω στο ραφτάδικο, η κυρία Ζάνου, ο Θεός να της δίνει χρόνια αυτής της γυναίκας, λέει, είχε και 3 παιδιά, με πήρε στο σπίτι της, στο Κολωνάκι. Γιατί αρχίζει η κατοχή, όπως είπαμε, πείνα τρομερή, πεθαίνει ο πατέρας μου το 41 από την πείνα, με παίρνει στο σπίτι της να τρώω ένα πιάτο φαΐ και να μην πεθάνω κι εγώ, και βεβαίως να βοηθάω μες στο σπίτι. Εικόνες απίστευτες, έτσι για μας σήμερα. όπου λέει μια μέρα μου ανακοίνωσαν ότι θα πας σε ένα κύριο, τον κύριο Καρά, και θα τραγουδάς και θα ψέλνεις. Και εννοεί εδώ η Δόμνα Σαμίου το Σίμωνα Καρά, έναν άλλο πολύ μεγάλο της παραδοσιακής μουσικής και της βυζαντινής μουσικής, ο Σίμωνας Καράς, άγνωστος. Άγνωστος στον πολύ κόσμο βεβαίως. Σε αυτούς που γνωρίζουν ξέρουν τι τεράστιο κεφάλαιο είναι ο Σίμωνας Καράς. Για μένα λοιπόν, λέει, ήταν σαν να άνοιξε ο ουρανός. Και τι ήμουνα, 13 χρονών ήμουνα. Και όντως με πήρε ο κύριος Βουρλούμης, με πήγε στο δάσκαλό μου, τον Καρά, στην οδό Λέκα 26, ήταν το σχολείο του. Αυτός ακριβώς ήθελε νέα παιδιά μέσα στη χοροδία του και με έβαλε να τραγουδήσω. Με ρώτησε, τι ξέρεις να μου πεις? Εγώ μούγκα, ντρεπόμουν. Πες μου, παιδί μου, τι ξέρεις? Εγώ τίποτα. Και τι βρήκα να του πω? Του ανθρώπου ένα ταγκό. Σε ποιον? Στο Σίμωνα Καρά. Μετά αργότερα, όταν κατάλαβα τι εστί Σίμων Καράς, τα φράγκικα για τον Καρά αυτά είναι φράγκικα. Άντε μου, λέει, πες το ταγκό. Του είπα μια φράση εκεί, ήθελε ο άνθρωπος να δει αν είμαι σωστή ή όχι. Αύριο, μου λέει, θα έρθεις εδώ να αρχίσεις μάθημα. Δεν άφησε να περάσει ούτε μια μέρα, εγώ πια να πετάω στον ουρανό από τη χαρά μου, και την επόμενη πάω στον Καρά και μου αρχίζει ο άνθρωπος νύπα βου, γαδί και ζωνή. Αυτές είναι οι νότες της βυζαντινής μουσικής. Εγώ δεν είχα ιδέα, πού να ξέρω από βυζαντινή μουσική. Σαν να μου μίλαγε άλλη γλώσσα. Μου λέει λοιπόν ο Καράς, παιδί μου, δεν φτάνουν τα γράμματα του δημοτικού σχολείου που έκανες, θα πρέπει να πας τώρα και γυμνάσιο. Κεραμίδα, να πάω στο σχολείο δεν μου άρεσε. Θα πας σχολείο, μου λέει, χωρίς γράμματα δεν μπορείς να κάνεις μουσική. Έτσι λοιπόν το πρωί δούλευα, το απόγευμα πήγαινα στον Καρά και μάθαινα μουσική, και το βράδυ πήγαινα νυχτερινό γυμνάσιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ζωή έκανα, αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα από όλα αυτά. Δείτε τώρα με τι δυσκολίες αυτά τα παιδιά που και με τι φτώχεια όχι μόνο έβγαλαν σχολείο, αλλά δημιούργησαν και τόσο μεγάλο έργο για να αφήσουν σε μας σήμερα. Το οποίο όχι μόνο δεν εκτιμούμε, αλλά στον πολύ κόσμο η Δόμνα Σαμίου παραμένει μια άγνωστη προσωπικότητα. Ο πολλής κόσμος, ο οποίος παρότι σήμερα στη σημερινή εποχή είχε σαφώς περισσότερα λεφτά και μπορούσε να καταναλώνει πάρα πολλά προϊόντα, δεν δημιούργησε τίποτα. Θα λέγαμε μάλλον ότι όσα λεφτά είχε και όσο καλό βιωτικό επίπεδο είχε μέχρι τώρα ο Έλληνας, το έτρωγε στα μπουζούκια και στα μπαρ και σε αυτά. Στο δυτικό τρόπο ζωής. Και θεώρησε την παράδοση κάτι αναχρονιστικό, κάτι το παλιό, ξεπερασμένο, ότι δεν είναι πια για εμάς τους σύγχρονους ανθρώπους, ότι αυτοί ήταν χωριάτες οι παλιοί. Άρχισε να μαζεύω τραγούδια και ξέχασε ήχους που τραβάνε πίσω στην αρχαιότητα. Από διάφορες περιοχές. Τα περισσότερα τα έμαθα στον Εθνικό Μουσικό Σύλλογο και ανήκαν στη συλλογή του δασκαλού μου, του Σίμωνα Καρά. Άλλα πάλι έμαθα από δημοτικά συγκροτήματα που κάνανε εκπομπές στο ραδιόφωνο και άλλα από δίσκους. Ήθελα όμως να αποκτήσω δική μου προσωπική συλλογή, να έρθω σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους της Υπαίθρου, που είναι και η κυριότερη πηγή για έρευνα και συλλογή, να ακούσω απευθείας από το στόμα τους τα δημοτικά τραγούδια, να τα ηχογραφήσω για να έχω το σωστό ύφος και τον τρόπο εκτέλεσης. Αυτή η προσπάθεια στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έπρεπε να κάνω οικονομίες, να αγοράσω μαγνητόφωνο, μαγνητοτενίες, να πληρώσω τα έξοδα της μετακίνησης, διατροφής και διαμονής μου στα ταξίδια και ακόμα να ψάξω να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους που να ξέρουν τα γνήσια δημοτικά τραγούδια και το δυσκολότερο να τους καταφέρω να τα τραγουδήσουν. Αυτούς τους ανθρώπους τους έβρισκα και εξακολουθώ να τους βρίσκω κάθε φορά που πηγαίνω για ηχογράφηση, ρωτώντας στα καφενεία, στις γειτονιές ή στην κοινότητα. Γιατί όπως είναι φυσικό, οι άνθρωποι που ξέρουν να τραγουδούν ή να παίζουν κάποιο όργανο, οι μερακλείδες δηλαδή, είναι... Αυτή ήταν η Δόμνα Σαμίου, η οποία περιγράφει τα πρώτα της βήματα σε αυτή την εργασία όταν είχε ξεκινήσει να καταγράψει την παραδοσιακή μουσική σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Μέσα στην δισκογραφία που έβγαλε, παρουσίασε όλες αυτές τις ηχογραφήσεις που έκανε στα χωριά από λαϊκούς αηδούς, και μεταξύ αυτών κατάφερε να διασώσει πολλά παλιά κλέφτικα τραγούδια, τα οποία είναι και τα πιο παλιά, ας πούμε, που διασώζονται, μαζί με τα ακριτικά που τραβάνε πίσω στη Βυζαντινή περίοδο. Τα κλέφτικα τραγούδια είναι η ζωντανή ιστορία της Ελλάδας, δηλαδή είναι η ιστορία όπως τη ζούσε ο κόσμος, γιατί δεν υπήρχε καταγραφή στην παλιότερη εποχή, αλλά στόμα με στόμα διασώζονταν γεγονότα, ηρωισμοί και τέτοιες καταστάσεις. Αυτά λοιπόν τα κλέφτηκα, τα εξέδωσε η Δόμνα Σαμίου σε κάποιους δίσκους. Η πιο τελευταία κυκλοφορία αυτών των ιστορικών κλέφτικων τραγουδιών έγινε σε CD το 2007 και λέγεται «Ιστορικά κλέφτικα τραγούδια». Πολλά δε τα παρουσίασε και στην εκπομπή της που είχε στην ΕΡΤ την δεκαετία του 70. Πάμε να ακούσουμε ένα ιστορικό καθιστικό τραγούδι του Σουλιώτικου κύκλου από αυτό το δίσκο που λέγεται «Ιστορικά κλέφτικα τραγούδια» της Δόμνα Σαμίου. Το τραγούδι λέγεται «Όλες οι καπετάνισες» και το τραγουδάει ο Μιχάλης Ζάμπας. Aisha σαν πως γίνησαν ώρες τα λείπα ασά την πω κι αυτή τη λένε παιδιά του πω, ρε του μποτσαρί. Ρε κι αυτή πραγματικά πολύ ωραίο κλέφτικο τραγούδι, σουλιώτικο. Τώρα εμείς μιλάμε για αυτούς τους αγώνες εκείνης της εποχής και για τα κλέφτικα τραγούδια και για τον αγώνα εκείνων των Ελλήνων, και σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε σκοτώνονται στο γήπεδο πάλι με επεισόδια μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Η Ελλάδα είναι μια απογοήτευση σήμερα. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια νέα κατοχή της πατρίδας μας και έχουν και το θράσος μάλιστα οι διάφοροι σοσιαλιστές, το λέμε ήτα, και βγαίνανε σήμερα και κάνανε δηλώσεις ότι αλλάζουμε και γυρνάμε σελίδα και ο κόσμος ψηφίζει και τέτοια πράγματα. Αντί να πάει ο κόσμος να τους πλακώσει το ξύλο, δυστυχώς κοιμόμαστε κανονικά, αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα της παιδείας που είχαμε σαν έθνος τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτής της παιδείας που διαμόρφωσαν οι δημοκράτες εξυγχρονιστές. Παιδεία που παράγει αμόρφωτα παιδιά και πρόβατα. Αντιθέτως, εκείνοι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής δεν είχαν την ευκαιρία να πάνε στο σχολείο να μάθουν γράμματα, αλλά είχαν παιδεία. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ παιδείας και εκπαίδευσης. Είχαν παιδεία παραδοσιακή, γιατί βασιζόταν σε αξίες παραδοσιακές. Και ας μην ήξεραν ούτε καν να γράφουν το όνομά τους. Πάμε να ακούσουμε τη Δόμνα Σαμίου να μιλάει για το πώς η αστικοποίηση σκοτώνει την παράδοση και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η αστικοποίηση στο να ξεχαστεί η παράδοση και να χάσουμε αυτά τα στοιχεία. Από εκπομπή μιας ιδιωτικής τηλεόρασης. Η δημιουργία δημοτικού τραγουδιού κλείνει παράλληλα περίπου με την αστικοποίηση. Βεβαίως. Μοιάζει δηλαδή ότι ο αστικός χώρος δεν επιτρέπει. Δεν δέχεται. Δεν επιτρέπει. Όχι. Και έτσι σιγά σιγά το δημοτικό τραγούδι καταρχήν σταμάτησε πια να δημιουργείται, να γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι τόσα πολλά πια κάθε χρόνο τα τραγούδια, τα ατέλειωτα που όλη αυτή η βιομηχανία των τραγουδιών, όλες οι εταιρείες δισκογραφικές, η μια συναγωνίζεται την άλλη, ποια θα βγάλει τα πιο πολλά. Τα πιο πολλά. Και αν ρωτήσετε έναν, πέρσι το 94, ποιο τραγούδι ήταν εκείνο που ήταν το σουξέ, η επιτυχία η μεγάλη, δεν ξέρω να σας πει, διότι τόσα άλλα έχουν βγει και έχουν γίνει που πια τα χάνει κανείς. Τώρα είναι άλλες οι συνθήκες, γιατί τότε που γινόντουσαν τα τραγούδια δεν γινόντουσαν με ιστεροβουλία για να βγάλει λεφτά ο άλλος. Μα δεν υπήρχε καν ρεύμα. Οι άνθρωποι τότε με το λιχναράκι ήταν και με τα κεράκια. Τώρα με όλα αυτά την τεχνολογία, με τα φτάσαμε πια στα CD και όλα αυτά, όλοι πια είναι άντε για λεφτά. Να βγάλουμε. Και το βλέπετε κάθε μέρα τι γίνεται. Δεν θα το πω εγώ. Το ζούμε κάθε μέρα. Όπως το περιγράφετε, θα λέει κανείς ότι πια δεν μπορεί να υπάρξει προβέλεψη και για μέλλον. Δηλαδή, αφού δεν παράγονται δημοτικά τραγούδια, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος να ακούγονται πια τα δημοτικά τραγούδια σε έναν αστικό χώρο. Όχι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όμως την εκπομπή ακριβώς αντίστροφα, λέγοντας ότι υπάρχει. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί όμως, τι είναι αυτό που μας οδηγεί στο να αποδράσουμε από τον αστικό χώρο? Γιατί ουσιαστικά με αυτό ίσως να μην τον ακούσουμε δημοτικά. Κοίταξε, γιατί τα δημοτικά τραγούδια μέσα από τον στίχο των δημοτικών τραγουδιών, τι θέλεις να πάρουμε, τα ιστορικά και τα ιερικά, μέσα από τα τραγούδια μπορεί να μάθει κανείς την ιστορία μας, με λίγα λόγια. Και τα παιδιά μας στα σχολεία, κάλλιστα θα μπορούσαν, εάν κανείς τους δίδασκε τα τραγούδια τα ιστορικά, και τα ηρωικά, θα μάθαιναν την ιστορία. Γιατί τα τραγούδια αυτά μιλούν για ορισμένα γεγονότα και για ορισμένη περίοδο του χρόνου, έτσι. Έπειτα, τα άλλα τα κοινωνικά τραγούδια έχουν μια τέτοια δύναμη και ένα τέτοιο ήθος, αυτά τα τραγούδια, και μια τέτοια λεβενδιά και αρχοντιά, κανένα πεσιμισμό, ακόμα και τα μυρολόγια που έχουν κάνει, διότι να μην ξεχνάμε, από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδάκι και τον ανουρίζει η μανούλα του με αυτές τις απλές μελωδίες, τις τρυφερές μελωδίες, έλα ύπνε μου πάρε το και άργησε φέρε μου το, μικρό μικρό σου το έδωσα, μεγάλο φέρε μου το, μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι, κυκλώνει του να πλώνονται σ' ανατολή και δύση. Όλο λοιπόν τον κύκλο της ζωής τον κάνει τραγούδι, μέχρι που πεθαίνει και τον μυρολογά. Ακούστε λοιπόν τώρα τη Δόμνα Σαμίου που μίλησε για ήθος. Πόσο ξένο είναι να μιλάς για ήθος σε μια σε ένα λαό ο οποίος είναι κακοήθης στην πλειοψηφία του, έτσι. Δηλαδή έχει καταπέσει τόσο πολύ. Και πόσο πολύ αυτά τα τραγούδια αντικατοπτρίζουν και την ποιότητα του λαού, ο οποίος έφτασε να επαναστατήσει και να απελευθερώσει την Ελλάδα από τους Τούρκους. Αντικατοπτρίζουν αυτό το ήθος, αυτές τις αξίες. Και κυρίως όχι όλα τα παραδοσιακά τραγούδια, αλλά ιδιαίτερα θα λέγαμε περισσότερο τα κλέφτικα τραγούδια που είμαστε και σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή, που ακούσαμε και ένα κομμάτι από τα κλέφτικα τα οποία διέσωσε η Δόμνα Σαμίου και έβγαλε και δισκογραφία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα από το ίδιο CD που έβγαλε που κυκλοφόρησε το 2007, που λέγεται Ιστορικά και Κλέφτικα Τραγούδια, το έβγαλε η Δόμνα Σαμίου, Λαλούδι της Μονομπασιάς, ιστορικό τραγούδι από την Πελοπόννησο. Εδώ η Δόμνα Σαμίου μάλιστα παίζει και του μπελέκι. Thank you. παράδοση σημαίνει αντίσταση. Μια και η εκπομπή μας λέγεται Ράδιο Αντίσταση, η παράδοση σημαίνει αντίσταση. Είναι αντίσταση το να θέλει να κρατήσει ένας λαός την ψυχή του ενάντια στην αλωτρίωση του σύγχρονου κόσμου, του σύγχρονου δυτικότροπου, ας πούμε, δυτικότροπη συμπεριφοράς. Τώρα που τα έθνη, ας πούμε, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν, το να κρατήσει κανείς την παράδοσή του, έστω και αν τα σύνορα πέσουν, έστω και αν τα κράτη διαλυθούν, το να κρατήσεις την παράδοση σημαίνει ότι έχεις κρατήσει την ψυχή σου και ότι τίποτα δεν χάνεται και ότι κυρίως μπορείς να δημιουργείς γνήσιο πολιτισμό. Για να μην γίνει η παράδοση μουσιακό στοιχείο, να μην γίνει παρελθόν, αλλά να είναι μια ζώσα πραγματικότητα, πρέπει όμως να έχουμε και να έχουμε και αξίες, να δημιουργήσουμε ανθρώπους δηλαδή στο καλούπι αυτό. Είναι σαν να έχουμε μια συνταγή. Το να κρατήσουμε τη συνταγή, μπορούμε να δημιουργούμε το φαγητό ανά πάσα στιγμή και μέσα στο χρόνο. Αν χαθεί η συνταγή, μπορεί να φτιάχνει η γιαγιά μας το φαγητό και μετά, αν δεν έχουμε τη συνταγή, δεν θα ξέρει κανείς άλλος να φτιάξει αυτό το φαγητό. Όταν όμως έχουμε τη συνταγή, μπορούμε να φτιάχνουμε φαγητό συνέχεια. Έτσι, για να κάνουμε αυτή την παρομοίωση του τι είναι η παράδοση. Η παράδοση λοιπόν είναι η συνταγή, η οποία συνεχώς δημιουργεί πολιτισμό με νέα μορφή σε κάθε εποχή. Οι αξίες όμως παραμένουν οι ίδιες. Θα μείνουμε λίγο σε αυτά τα ιστορικά τραγούδια και θα έχει αξία να δούμε και το έργο που έκανε η Δόμνα Σαμίου με πολύ επισταμένη δουλειά στο να σώσει τα ακριτικά τραγούδια, δηλαδή αυτά τα τραγούδια των ακριτών που ζούσαν σαν τους κλέφτες στην εποχή του Βυζαντίου. Στα χρόνια της ακμής των ακριτών, στα οροπέδια της Ανατολίας εκεί, οι ακρίτες διάγουν μια ζωή με τα ίδια χαρακτηριστικά αυτής των κλεφτών στην τουρκοκρατία. Ζούσαν σε βουνά και σε κλεισούρες οργανωμένοι στρατιωτικά και η κύρια τους αποστολή, εκτός από την σκληρή επιβίωση, ήταν η απόκρουση των επιδρομέων των νεοφώτιστων μουσουλμάνων της Ανατολής. Αυτά τα τραγούδια τους η Δόμνα Σαμίου όχι μόνο τα διέσωσε πολλά από αυτά, που ξέρετε οι ρυθμοί τους έχουν ρίζες στην αρχαιότητα, αλλά τα κατέγραψε και τα συστηματοποίησε κιόλας και τα έχει εντάξει και στην δισκογραφία που μας παρέδωσε. Θα ακούσουμε λοιπόν σε παραγωγή της Δόμνας Σαμίου, θα ακούσουμε να τραγουδάει ο Χρόνης Αηδονίδης το τραγούδι «Μοναχογιός ο Κωνσταντής», τραγούδι του ακριτικού κύκλου από την Προποντίδα και την Ανατολική Θράκη, και θα ακούσουμε και τη Δόμνα Σαμίου να μας μιλάει για αυτό το κομμάτι αλλά και για τα ακριτικά τραγούδια γενικότερα. Τα παλιά τραγούδια που έχουμε είναι αυτά του ακριτικού κύκλου τον 9ο αιώνα, που αναφέρονται στους ηρωισμούς για τα κατορθώματα των ακριτών, των φρουρών δηλαδή των συνόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι αξιοθαύμαστο που ο λαός μας μετά από τόσους αιώνες εξακολουθεί και τα τραγουδάει μέχρι τώρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μοναχογιός ο Κωνσταντής μικρός και χαρά παντρεμένος έναν τον έχει μάνα του έναν και κανά Κάστρο και πού είναι η πύργη σου και τα καμπαναριά σου και πού είναι η αντριωμένη σου όμορφα παλικάρια. Μα μένα η αντριωμένη μου όμορφα παλικάρια, η μαύρη γη στα χαιρετά στο μαυρισμένο νάδι. Δεν έχω αμάχη της τουρκιάς, μου είδε κακιά το χάρο, μόνο έχω αμάχη και κακιά του σκύλου του προδότη, από μου τα κατάδουδε. Δόμνα Σαμίου, Κάστρο και πού είναι η πύργη σου. Τραγούδι από την Κρήτη. Κάστρο και πούνι πύργη σου και τα καμπαναριά σου και πονιά και πονιά και πονιά και πονιά αντριωμένη σου όμορφα πα ενώ όμορφα πα. Μα μένα η αντριωμένη μου όμορφα παλικάρια, η μαύρη γης, η μαύρη γης, η μαύρη γης, η μαύρη γης τα χαίρετε στο μαυρίσμε, μες στο μαυρίσμε. Δεν έχω αμάχη τσι τουρκιάς, μου είδε κακιά του χάρου, μόνε χάμα, μόνε χάμα, μόνε χάμα, μόνε χάμα κι και κακιά του σκύλου του, σκύλου του προδότη. Μόνε χαμάχη και κακιά του σκύλου του προδότη, να πούμε τα, να πούμε τα, να πούμε τα, να πούμε τα κατά. Λέει λοιπόν η Δόμνα Σαμίου, έλεγε μάλλον, εγώ δεν είμαι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης. Δεν τραγουδάω σε δημοτικά κέντρα ή σε πανηγύρια για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδάω μόνο όπου πιστεύω πως εξυπηρετώ τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού. Έτσι ατόφιο όπως έφτασε σε εμάς από την παράδοση. Προσπαθώ να μιμηθώ τον τρόπο που τραγουδάει ένας Μακεδόνας, ένας Θρακιώτης, ένας Ηπειρώτης ή ένας Κρητικός. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ σημασία που λέει, γιατί σήμερα ένας παράγοντας που έχει αλλοιώσει το δημοτικό τραγούδι και το έχει κάνει τεράστια ζημιά είναι πράγματι το ξένο στοιχείο που έχει εισέρθει μέσα από τα πανηγύρια. Εκεί λοιπόν πάρα πολύ, όπως είπαμε και στην αρχή, έχει επικρατήσει ο εκγυφτισμός της δημοτικής παράδοσης. Πιάσαν τα τραγούδια τα παλιά και τα κάναν τσιφτετέλια. Ανατολίτικο στοιχείο έχει εισέλθει πάρα πολύ και έτσι διάφοροι που δεν κατανόησαν το δημοτικό τραγούδι απλά το πάτησαν επάνω του για να δημιουργήσουν το χειρότερο είδος που έχει περάσει από την ελληνική ύπαιθρο μέχρι τώρα, αυτό το πανηγυριώτικο υποτίθεται δήθεν δημοτικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, άλλος ένας παράγοντας είναι η αλλίωση του δημοτικού τραγουδιού, την οποία η Δόμνα Σαμίου προσπάθησε να τη χτυπήσει με το να δημιουργήσει νέους καλλιτέχνες, δηλαδή να πάρει νέα παιδιά και να τους μάθει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι και να τους αποκόψει από αυτή την απέσια, ας πούμε, διάδοση του αλλοιωμένων τραγουδιών και αλλοιωμένου ήχου. Διότι είναι και αυτός ένας παράγοντας που έχει κάνει τα παιδιά, κυρίως στην νεολαία, να μην αγαπούν το δημοτικό τραγούδι. Αυτά δηλαδή τα είδη που κυκλοφορούν, τα απέσια και τα κακόηχα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει και η ίδια. Πια το δημοτικό τραγούδι παθαίνει τέτοια διάβρωση και αλλίωση και παραποίηση από πολλές αιτίες. Ναι. Πρώτον, παίρνουν οι διάφοροι συνθέτες το δημοτικό τραγούδι και δήθεν το ωραιοποιούν και του βγάλουν τα μάτια. Ένας τρόπος είναι αυτός. Άλλος τρόπος είναι αυτοί που πάνε στα πανηγύρια και παίζουν τα δήθεν σύγχρονα δημοτικά τραγούδια. Και άλλος τρόπος είναι αυτοί οι ίδιοι οι λαϊκοί τραγουδιστές, οι δημοτικοί, τα ίδια τα παλιά τα τραγούδια να τους βγάζουν τα μάτια. Ίσως παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή όπου αυτό που έχει περισσότερη σημασία δεν είναι το περιεχόμενο, αλλά το ποιος τραγουδάει, ας πούμε. Εάν είναι ο τάδε ή ο τάδε, δηλαδή το λεγόμενο star system. Δηλαδή, εφόσον το είπε ο τάδε, είναι καλό. Δεν εξετάζουν δηλαδή το περιεχόμενο, αλλά εξετάζουν το ότι ελέγχεται από κάποιο πρόσωπο το οποίο χαίρει μιας, καλός ή κακός, μιας εκτιμήσεως, ναι, πανελληνίου ή τέλος πάντων γενικότερης. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση, ποιος περιφρουρεί και προστατεύει αυτό το δημοτικό τραγούδι, το γνήσιο? Εγώ νομίζω ότι μόνο δεν μπορούν να γίνουν βία μέτρα να ληφθούν για αυτό το πράγμα, ούτε να γίνει λογοκρισία ούτε τίποτε, αλλά σιγά σιγά με την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου και με την εφαρμογή σωστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μόνο έτσι μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά, ούτως ώστε η αντίδραση στην διαφήμιση να είναι η διαφώτιση. Διαφώτιση μέσα από τα σχολεία. Ακριβώς. Ένας τρόπος είναι αυτός και ένας άλλος που είπα εγώ, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, αλλά όταν με έκαναν τα παράπονά τους οι άνθρωποι για αυτά τα συγκροτήματα, τα δίθεν δημοτικά που πάνε στα πανηγύρια, είπα στα παιδιά και στους ανθρώπους, απλώς ή δεν θα πηγαίνετε στο πανηγύρι ή όταν πηγαίνετε θα επιμένετε και θα τους ζητάτε να σας τραγουδήσουν και να σας παίξουν το παλιό, το γνωστό. Το παλιό, το γνήσιο δημοτικό τραγούδι. Αυτό είπε. Και είναι ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Μουσικό Διπορικό του 1977. Έλεγε στην αρχή η Δόμνα Σαμίου, έλεγε στην αρχή, ξεκίνησα να κάνω αυτό που κάνω από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος το περιφρονούσε και δεν έδινε σημασία. Αργότερα η κακοποίηση που γινόταν σε βάρος του δημοτικού τραγουδιού και μάλιστα από τους ίδιους τους λαϊκούς μουσικούς και μετά από τους συνθέτες και τους ελαφρούς τραγουδιστές με σπρώξανε να ασχοληθώ περισσότερο και να προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να δώσω την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι. Έχουμε τραγούδια ακριτικά, που είναι τα πιο παλιά δημοτικά τραγούδια, δηλαδή τραγούδια του ακριτικού κύκλου, του 900, του 1000, του 1100 μετά Χριστόν, και ακόμα τα τραγούδια αυτά υπάρχουν στο στόμα του ελληνικού λαού. Ας πούμε υπάρχει ένα τραγούδι που το έχει και ο Νικόλαος Πολίτης στις συλλογές του από την Κάρπαθο, που μου το τραγουδούσε ο Μανώλης ο Φιλιππάκης, ένα νέο παιδί φίλος μου, το «Άρκοντες τρών και πίνουσι», και μιλάει για το στρατηγό τον Ανδρόνικο του Βυζαντίου. Έχουμε πάρα πολλά ποντιακά, οι πόντιοι έχουν πολλά ακριτικά. Έχουμε κυπριακά. Τα πιο παλιά λοιπόν είναι αυτά και προχωρούμε και έχουμε τις παραλλαγές. Το γεφύρι της Άρτας, να πούμε, ή του νεκρού αδερφού. Μετά έχουμε ιστορικά τραγούδια. Προχωρούμε, έχουμε τα ηρωικά μας τραγούδια και βεβαίως έχουμε τα τραγούδια τα κοινωνικά, δηλαδή τραγούδια του γάμου, της ξενιτιάς, τα κάλαντα. Παρένθεση, στα κάλαντα έχει κάνει πάρα πολύ συστηματική εργασία καταγραφής η Δόμνα Σαμίου. Καλά, να μην μπούμε για τα κριτικά και για τα κλέφτικα, εντάξει. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με τα λόγια της. Τραγούδια της αγάπης, τραγούδια που μιλάνε για τον ήλιο, για τα άστρα, για τα λουλούδια. Έχουμε τα αποκριάτικα, σκοπτικά τραγούδια, τα μυρολόγια, ανανουρίσματα. Έχουμε μεγάλο πλούτο δημοτικών τραγουδιών. Και βέβαια η κάθε εποχή έχει τα δικά της τραγούδια, τους δικούς της ρυθμούς και σκοπούς, τα δικά της μουσικά όργανα. Ας πούμε, όταν λέμε Κρήτη εννοούμε λύρα κριτική, και όταν λέμε Μακεδονία εννοούμε ζουρνάδες. Μερικοί με λένε λαογράφο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη λαογραφία, δηλαδή δεν έχω μελετήσει. Εγώ απλώς ασχολούμαι με τη συλλογή και με την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού, και αυτό, όπως έχω πει, καθαρά από μεγάλη αγάπη. Βέβαια θα μου πείτε, και ποια είσαι εσύ που τραγουδάς και ηπειρώτικα και μακεδονίτικα και θρακικά και κρητικά και πελοποννησιακά και νησιώτικα. Εγώ είμαι μικρασιάτισσα βεβαίως, αλλά από μεγάλο σεβασμό, μεγάλη αγάπη, από γνώση και πείρα προσπαθώ όσο μπορώ να αποδώσω πιστά τα τραγούδια αυτών των διαφόρων περιοχών. Τα σέβομαι δηλαδή, ενώ υπάρχουν οι ίδιοι οι ντόπιοι τραγουδιστές αυτών των περιοχών που τα χαλάνε και τα παραποιούν οι ίδιοι. Νομίζω αυτά τα έχουμε παρατηρήσει όλοι, και πόση πολύ σημαντική δουλειά εδώ βλέπουμε έκανε η Δόμνα Σαμίου, η οποία είχε ταλέντο έμφυτο. Είχε ταλέντο, μπορούσε να τραγουδάει τραγούδια από κάθε περιοχή με το μουσικό ιδίωμα της κάθε περιοχής και με το γλωσσικό ιδίωμα επίσης. Ήτανε δηλαδή μια σπάνια περίπτωση. Αλλά αυτό που μας εντυπωσιάζει κυρίως και που πρέπει να μας παραδειγματίσει είναι η συστηματική της δουλειά, δηλαδή με πόσο όρεξη και με πόσο μεράκι καταπιάστηκε με τη δημοτική μουσική και το δημοτικό τραγούδι και τι έργο έκανε, και δεν ήτανε σπουδασμένη σε αυτό, ήτανε απλά από πείρα και από μεράκι. Και μάλλον δεν έβγαλε λεφτά, μάλλον έδωσε λεφτά από την τσέπη της όταν δεν είχε. Αλλά αυτό συμβαίνει όταν αγαπάς κάτι. Πάμε να ακούσουμε ένα ιστορικό κλέφτικο τραγούδι από την Πελοπόννησο που αναφέρεται στη μάχη του Βαλτετσίου που έγινε στις 13 Μαΐου του 1821 στα Τρίκορφα μέσα στην Κορφή. Oh. κι όλος ο κόσμος τρόμαξε. Σημαντική επίσης εργασία στην καταγραφή παλιών δημοτικών τραγουδιών έκανε και όσον αφορά τα αρβανίτικα δημοτικά στην αρβανίτικη διάλεκτο, όπου ένα από τα CD που κυκλοφόρησε τελευταία είναι αφιερωμένο στα αρβανίτικα. Γλώσσα δηλαδή του Ανδρούτσου την εποχή του 21, που και τα αρβανίτικα έχουν μια ποικιλία θεματολογίας από ηρωικά μέχρι κοινωνικά τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε κάποια ενδεικτικά από το CD που έβγαλε η Δόμνα Σαμίου με συλλογή αρβανίτικων τραγουδιών. θα εγγύσα πιάσα. Άιντε βάει ζωέ, αφήνουνε κι οχέα. Βίνιεν βάσα ζητ μπουλούκε, βίνιεν βάσα ζητ μπουλούκε. Άιντε βάει ζωέ, αφήνουνε κι οχέα. Άιντε βάει ζωέ, αφήνουνε κι οχέα. Ea vai zonaten, mirma siguraten. Ea vai zonaten, mirma siguraten. από το 1963 η Δόμνα Σαμίου αρχίζει τα ταξίδια της στην επαρχία για να κάνει επιτόπιες καταγραφές και να συγκεντρώσει μουσικό υλικό για το προσωπικό της αρχείο με δικά της έξοδα και με δικά της μηχανήματα. Εκεί κατέγραψε πάρα πολλούς γνήσιους αληθινούς λαϊκούς τραγουδιστές και οργανοπαίχτες και πήγε, έφτασε μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά, όπως λέγαμε και προηγουμένως, και αυτά που έγραψε σήμερα δεν διασώζονται και χάρη σε αυτήν φτάνουν αυτοί οι ήχοι όπως τραγουδήθηκαν τότε, από τη δεκαετία του 60. Μετά αργότερα το 1976 ξεκίνησε να κάνει τηλεόραση μέχρι το 77 με σκηνοθέτη τον Ανδρέα Θωμόπουλο στην ΕΡΤ. Γύρισαν πάλι σε όλη την ελληνική επαρχία και έκαναν 20 επεισόδια για την εκπομπή Μουσικό Οδηπορικό. Εκεί πάλι βρήκαν αυτούς τους άγνωστους λαϊκούς τραγουδιστές και τους κατέγραψαν και με κάμερα σε αυτά τα επεισόδια που παρουσίαζε η ίδια η Δόμνα Σαμίου. Πάμε να ακούσουμε ένα υπηρώτικο κομμάτι από την εκπομπή Μουσικό Οδηπορικό στην ΕΡΤ του 1977. Το τραγουδάνε στην πλατεία του χωριού μαζί με τη Δόμνα Σαμίου. Το κομμάτι λέγεται «Πήγαινα το δρόμο δρόμο». Αργότερα λοιπόν, μετά την τηλεόραση, συνέχισε, αφού σταμάτησε το 77 η τηλεόραση, συνέχισε και το 1981 αποφασίζεται και ιδρύει τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, ο οποίος παρουσίασε ένα τεράστιο έργο μέχρι σήμερα με σκοπό τη διάσωση και την προβολή της παραδοσιακής μουσικής και κυρίως την έκδοση δίσκων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων με αυστηρές επιστημονικές και ποιοτικές προδιαγραφές μακριά από τις απαιτήσεις των εμπορικών εταιριών κτλ. Για να παρουσιάσει κυρίως πολιτιστικό έργο παρακαταθήκης. Επλέον με την ίδρυση του συλλόγου, το έργο της Δόμνας Σαμίου ξεπερνά πια τα ελληνικά σύνορα, εκδίδονται δίσκοι στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στη Σουηδία, ξεκινά συναυλίες σε όλη τη γη, ενώ στην Ελλάδα, η Ελλάδα μάλλον περνά σε μια περίοδο εκμαυλισμού και εξαχρίωσης πολιτιστικής που συνεχίζεται η κάθοδος μέχρι τώρα. Μας άφησε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα η Δόμνα Σαμίου, είχε και την αγωνία τι θα γίνει αφού πεθάνει. Αυτό το έργο που έκανε μέχρι σήμερα δεν πρέπει να πάει χαμένο οπωσδήποτε, πρέπει να το εκτιμήσουν τα νέα παιδιά και να το αξιοποιήσουν και να στρέψουν το βλέμμα τους πίσω στην παράδοση. Διότι από παιδεία δεν έχουμε πλέον καθόλου, ούτε καν εκπαίδευση δεν υπάρχει, αλλά έστω και η εκπαίδευση που υπάρχει δεν έχει καμία σχέση με την παιδεία. Η επάνωδος στην παράδοση σημαίνει να επανακτήσουμε αξίες και ιδανικά τα οποία είναι ζωτικής σημασίας και θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε στην δύσκολη περίοδο την οποία περνάμε. Σήμερα λοιπόν που οι πολιτικές εξελίξεις είναι καταιγιστικές και η οικονομική εξαθλίωση και όλα αυτά, εμείς επιμένουμε να μιλάμε για πολιτισμό, να μιλάμε για την παράδοση, να μιλάμε για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Έλληνα, ενός νέου μοντέλου Ελλήνων. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια επάνωδο. Η κρίση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και μια κρίση ψυχής. Έχουμε χάσει την ψυχή μας γιατί έχουμε διαβρωθεί από έναν υποτίθεται σύγχρονο τρόπο ζωής. Αν λοιπόν καταφέρουμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και να διαμορφώνουμε νέα παιδιά χρησιμοποιώντας αυτή την παραδοσιακή συνταγή που μας δώσανε οι πρόγονοί μας, τότε έχουμε ελπίδες για να αλλάξει και η κατάσταση της Ελλάδας. Αν δεν αλλάξουμε εμείς σαν άνθρωποι, δεν πρόκειται να αλλάξει και η Ελλάδα και δεν πρόκειται να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, θα είμαστε πάλι στα ίδια, στον ίδιο βούρκο θα κολυμπάμε. Και σε αυτό να μας εμπνεύσει η Δόμνα Σαμίου, γι' αυτό κάναμε και το σημερινό αφιέρωμα, γιατί είναι μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσους από εμάς θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί και ενάντια στους δύσκολους καιρούς, να αυτό που μας γεμίζει να το κάνουμε πράξη κόντρα σε όλα τα εμπόδια που μας παρουσιάζονται. Η Δόμνα Σαμίου είναι ένα τρανό παράδειγμα αυτής της αγωνιστικότητας, αυτού του πνεύματος αγωνιστικότητας. Είναι ένα παράδειγμα για εμάς, παράδειγμα ανθρώπου. Και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι από την Ήπειρο, από την εκπομπή της πάλι μουσικό διπορικό που είπαμε ότι έκανε μέχρι το 77 και το οποίο το κατέγραψε πράγματι σε ένα χωριό της Ηπείρου. Πάμε να το ακούσουμε και με αυτό θα σας καληνυχτήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Με μια πάλι ενδιαφέρουσα θεματική εκπομπή. Καλό σας βράδυ από μένα. Και κλείνουμε με Πογονίσιο Τσακιστό. Που είναι γνωστός σαν το χωριό που βγάζει τους περισσότερους μουσικούς της περιοχής, βρήκαμε τους μουσικούς Χρήστο Χαλιγιάννη που παίζει κλαρίνο, Κώστα Χαλιγιάννη που παίζει βιολί, Βασίλη Χαλιγιάννη που παίζει λαούτο και Θανάση Χαλιγιάννη που παίζει ντέφι. Όπως βλέπουμε, όλοι ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αδέλφια, ξαδέλφια, θείοι, πράγμα που χαρακτηρίζει τους μουσικούς της Ηπείρου.